بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد تلقوا تكو كتك زيد حديث نا آية نا أقوال يا مصحابة سلف صالح inawahimiza waislamu kufata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kutahadharisha waislamu kutokana na bid'a na maasi. Jana tumechukua hadithi za mtume ambayo ni lazima kuifuata na kuonyesha kwamba dini ya Kiislamu ni dini kamili. Hadithi zile tulizozichukua, ama leo tunachukua aqwal ya athar sahaba, maneno ya masahaba radhiallahu anhu kutuonyesha kwamba dini yetu ni kamili. Dini yetu ina sifa ya ukamilifu, haitaji nyongeza dini. Athari ya kwanza katika hizi athar zilizopokewa ambazo zina himiza watu kwa watahadharishe kutokana na bid'a na khatari ya bid'a ni maneno ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ardah. Maneno ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ardah ilopokewa na Imamu Darimi rahimahullah, asema ittabi'u, fuateni jamaa nyinyi. Nyinyi viumbe kazi yenu ni kufuata. Wala tabtadi'u, wala musizue katika dini jambo lolote. Dini ni kamili, imetimia. Wala musizue mambo mapya mukayagandamiza na dini, mukawaambia watu kwamba hii ndio dini au ina asili ya kidini. Faqad kufitum, wallahi mumetoshelezwa na Allah na mtume sallallahu alayhi wasallama. Huyu ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, anambia waislamu ittabi'u fateni, nyinyi kazi yenu ni kufuata tu. Wala tabtaja, wasi kazi yenu kuzua mkaiongezea mambo katika dini. Kwa nini? Fakat kufitu, mmetoshelezwa na Mwenyezi Mungu. Alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Dini ni kamili, haihitaji ziada wala haihitaji akili ya mtu wala fikra ya mtu wala uzuri wa mtu jambo lolote ambalo kwamba yataliona kwa nizuri. Kwa hivyo sisi kazi yetu ni kufuata, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fuateni yale mlioteremshiwa kutoka kwa Mola wenu subhanahu wa ta'ala, kama alivyotuambia Mwenyezi Mungu. Na hivyo hivyo ndio aliyosema Abdurrahman, ittabi'u, fuateni nyinyi, kazi yenu ni kufuata tu. Wala tabtadi'u, wala musizue, hakuna ruhusa kuzua katika dini. Faqad kufitum, hakika wallahi mumetoshelezwa na Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam, hatutaki ziada katika dini yetu. Rawahu Dailami, amepokea Imamu Dailami. Ama hadithi ya pili katika kalamu salaf, athari za salaf rahimahumullah, qala Uthman bin Hadir, huyo bwana Uthman asema, dakhaltu ala ibn Abbas radiyallahu anhu, dakhaltu ala ibn Abbas, nimeingia kwa Abdullah bin Abbas. Huyo bwana Uthman asema, nimeingia kwa Abdullah bin Abbas, mtoto wa ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanachuoni mkuu wa Kiislamu katika maswahaba. Faqultu, nikasema, asema Uthman, usini, ausini ya Ibn Abbas, ausini, ausini ya Ibn Abbas, hebu ni usie Ibn Abbas we, sema dakaltu ala ibn Abbas, nimeingia kwa Abdullah ibn Abbas, faqultu kasema ausini, hebu Abdullah ibn Abbas niusie mimi. Faqala, akasema Abdullah, naam, ndio nimekubali, nitakuhusia, lakini alayka bitaqwallah, alayka bitaqwallah, jilazimishe kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuyatimiza yale aliyokuamrisha kwa namna alivyokuamrisha na aliyokufunza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Utekeleza namna alivyokufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuitekeleza namna alivyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo nakuhusia, alayka bitaqwallah, mche Mwenyezi Mungu wewe Uthman, mche Mwenyezi Mungu, wal istiqama. Jambo la pili nakuhusia, uwe na unyofu, uwe ni mtu uko katika njia sawa, katika njia haki, usiende huku na huku, uwe na istiqama, uwe na msimamo wa kisawa sawa katika dini, umenyoka kabisa katika maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Halafu ittabi wala tabtadi, fuata katika kuyatekeleza yale aliyokuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile alivyokufunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala usizue. Rawahu Darimi. Vile vile hadithi mpokewa na maneno haya ameyapokea Imam Darimi, vile vile hadithi ya 141 ameitaja hivi Imam Darimi. Kwa hivyo Ibn Abbas alimwambia huyu bwana Uthman, alipomwambia niusie, akamwambia naam, takusia, alaika bitaqwallah. Tujue kwamba kila Muislamu katika Waislamu ni wajibu wake anapomnasihi ndugu yake Muislamu amwanzie nini? Kumusia, kumcha nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile kuwa na istiqama, na jaza ya istiqama ni kubwa. Ule sahaba alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ya Rasulullah, usini ausini ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, ni usie ya Rasulullah. Mwenyezi Mungu Mtume akamwambia sallallahu alaihi wasallam, ule bwana istaqim, istaqim, kuwa na msimamo wa kisawasawa. Na istiqama ni kufuata barabara ya kisawasawa, na ina thawabu kubwa sana istiqama. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil janna ila akhir al-aya. Inna alladhina qalu rabbuna Allah, hakika wale waumini walosema mlezi wangu na mlezi wetu ni Allah. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, kisha wakanyoka kabisa katika mafundisho ya Mwenyezi Mungu, tatanazzalu alayhimul malaika, watateremkiwa na malaika. Wakati gani? Wakati wa kufa, wakati wa kufa, wataambia alla takhaf, msiogope, huko mwandako ni salama. Wala tahzanu, wala msiwe na huzuni huko mliokotoka, kwamba tumewacha nini, la. Waabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tukweni bishara ya kwa nyinyi mwelekea kwenye janna mlioagizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo istiqama, yani takwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kitu muhimu katika maamrisho, si katika mambo yaliyozuliwa. Tuwe wazuri kabisa katika kufuata. Jambo lolote unalifanya ni lazima kuwa lina asili katika dini. Kauli ya tatu katika maneno ya athari za as-salaf katika kutuonesha kwamba dini imekamilika na ina sifa ya ukamilifu na hafai dini kuongezewa chochote, kauli ya tatu, qala Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud amerudi tena asema, man sarahu an yalqa Allah, mtu yoyote atakayefurahishwa an yalqa Allah, kukutana na Mwenyezi Mungu, ghadan, kesho, musliman, hali ya kuwa ni Muislamu, falyuhafidh ala haula'i salawat, na hifadhi kutekeleza sala hizi, haithu yunada bihinna, wakati inapoadhiniwa, Hayya ala salah, hayya ala falah, mbio. Mtu yoyote anayefurahishwa kukutana na Mwenyezi Mungu kesho, hali ya kwamba ni Muislamu na hifadhi hizi sala tano inaponadiwa, fa inna Allaha shar'a li nabiyikum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa sharia mtume wenu na amewekea sharia mtume wenu ambayo ni sunan al-huda, sunan al-huda shar'a lakum, fa inna Allaha shar'a li nabiyikum sunan al-huda. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu amempa sharia mtume ambayo ni sunna ya uongofu, sunna ambayo kwamba ni uongofu. Wa innahunna, na hakika hizo sunna au hizo salatano, innahunna hizo salatano min sunan al-huda, ni katika sunna ya uongofu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Walau annakum, lau nyinyi sallaitum, tasalli fi buyutikum, katika majumbani mwenu, kama yusalli hadha almutakallif, kama anavyosali huyu ambaye hasushiriki, asiyeshiriki sala ya jamaa, fi baiti, anaisali nyumbani kwake, la taraktum sunnata nabiyikum, utaacha sunna na mwendo wa mtume wenu sallallahu alaihi wasallam. Walau taraktum sunnata nabiyikum, lau mutaacha sunna ya mtume wenu, la dhalaltum, mutapotea, mutapotea. Kwa hivyo hizi ni katika zile athar za masahaba radhiallahu anhum zilizothibitisha kwamba baada ya kufuata hadithi za mtume, na hizi pia zifuatwe, zinatuhimiza katika kushikamana na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu yoyote atakayefurahishwa kukutana na Mwenyezi Mungu kesho, si kesho Jumatano, sio kesho, siku ya kiyama, musliman, hali ya kuwa mwislamu, falyuhafidh azifadhi ala haulai salawat, azifadhi hizi salatano, haithu yunada bihinna, wakati takapoadhiniwa, fa inna Allaha shara'a linabiyikum, hakika Mwenyezi Mungu amewapa sharia mtume wenu ambao ni sunan alhuda, ni sunna ya uongofu, sunan alhuda. Wa innahunna, na hakika hizo salatano, min sunan alhuda, ni katika sunna za uongofu. Fa inna Allaha shara'a linabiyikum sunan alhuda, wa innahunna min sunan alhuda. Walau annakum, lau nyinyi sallaitum, kasalli fi buyutikum, katika majumbani mwenu, kila mmoja kwaadhiniwa ankaa kwake nyumbani, hata kwenda kusali msikitini, kama yusalli hadha almutakallif, kama anavyosali huyu aliyokuja mwisho ambaye hakushiriki jamaa, fi baiti, akasali nyumbani kwake, la taraktum sunnata nabiyikum, mungiacha mwendo wa mtume wenu na sunna yake, wala taraktu, walau taraktum sunnata nabiyikum, na mtakapoacha sunna ya mtume wenu na mwendo wa mtume, la dhalaltu, mtapotea. Kwa hivyo sunna ni katika dini, na mtu yote ambaye kwamba atakayeacha sunna au akaidharau sunna, akaiweka pembeni kule, kwamba hiyo sunna tu bwana, basi atapata hasara, kwa sababu ameacha uongofu alokuja nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa uongofu alokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam ni hizi sala tano, hizi sala tano ambaye amepewa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume atuambia tuzihi, Abdullah ibn Salam, tuzihifadhini hizi sala tano pindi inapoadhiniwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu amewapa mtume wake, amempa mtume wake njia za uongofu na sunna za uongofu, na yote atakayeacha kufanya hivyo, akasali kwake nyumbani, asiende msikitini, basi huyu ashapotea kwa sababu ya kukhalifu sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tumepitia mara kadha wa kadha ya kwamba mtu anapokhalifu sunna ya mtume atapotea tu, hana namna, atakuwa ni mpotofu. Ama kauli ya nne ya salafu salih, qala Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma, ni kauli ya Abdullah ibn Umar ya kutusisitiza kufata sunna ya mtume na kututahadharisha na bid'a na kutuwekea khatari ya bid'a. Kauli ya nne katika kauli ya as-salafu salih rahimahumullah katika kulazimu sunna na katika kututahadharisha kukaa mbali na bid'a ni kauli Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, Mungu amridhie yeye na babake. Kullu bid'atin dhalala, kila bid'a ni upotofu. Wa in ra'aha an-nasu hasana, hata kama watu wataona hiyo bid'a ni nzuri, lakini dhalala. Kila bid'a, kila kitu kilichozuliwa katika dini na kikawa kile kitu hakina misingi na mategemezi katika dini, basi ni upotofu huo. Hata kama watu wataiona kwamba kitu kama kile kizuri, madamu hakina misingi katika dini, ni bid'a na ni uharibifu, wala haina maana yoyote. Rawahu Muhammad bin Nasr al-Mirwazi fi Sunnah, amepokea mwanachuoni Muhammad bin Nasr al-Mirwazi katika kitabu chake As-Sunnah maneno haya ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Allah. Kwa hivyo tujue kwamba kitu chochote ambacho mwanadamu atakisawirisha katika akili yake, aseme hiki kizuri, kwa sharia si kizuri, kwa sababu sharia na akili ya mtu ni vitu viwili tofauti. Sharia na akili ya mtu ni vitu viwili tofauti. Sharia yatoka kwa Allah na mtume wake, ama akili ya mtu ni taswira ya shetani na yeye tu, hakuna. Kwa hivyo hatuwezi tukafata taswira ya shetani na binadamu tukaifanya kwamba ni dini, tukaacha yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata kama yule aliyeleta jambo kama ni aneno ni kizuri, kina faida fulani kulingamana na ufahamu wake na akili yake. Kauli ya tano katika aqwal au athar salaf, maneno ya masahaba radhiallahu anhu na tabi'ina wema waliotangulia, ni maneno ya Muadh bin Jabal radhiallahu anhu. Muadh bin Jabal radhiallahu anhu sahaba, Allah yarhamu, asema na Mungu amridhie, fa iyyakum wa ma yuftada, na watahadharisheni enyi Waislamu na mambo yaliozuliwa, na watahadharisheni nyinyi Waislamu na mambo yaliozuliwa, tahadharini na mambo yaliozuliwa katika dini, yakapewa sura ya dini. Fa inna mabtudi'a dalala, hakika kila kitu kilichozuliwa ambacho hakina misingi katika dini wala hikupokewa kwa mtume wala masahaba wala wema waliotangulia, ni upotofu, na upotofu mwisho wake ni motoni. Rawahu Abu Daud. Angalia, Muadh bin Jabal radhiallahu anhu ni mwanachuoni mkubwa katika sahaba wa mtume radhiallahu anhu Allah, na yeye ndo atakayewaongoza ulamaa wa Kiislamu yawm al-qiyama. Mtume asema atakuwa anawatangulia mtupo wa jiwe, yani namekufa akiwa na miaka 30. Huyu sahaba radhiallahu anhu ambaye daraja kubwa sana kusoma dini na kwa kuwa amemwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, asema ukitupa jiwe kitupa pale itakapoangukia ndipo atakuwa hapo yeye. Muadh bin Jabal, ulama watakuwa hapo wanamfuata yeye. Muadh bin Jabal radhiallahu anhu asema iyyakum, na watahadharisheni enyi Waislamu, wa mabtudi'a, na yale yaliozuliwa, tahadharini na mambo yaliozuliwa. Fa inna mabtudi'a dalala, hakika kila kilichozuliwa ni upotofu. Kila kitu ambacho kimezuliwa katika dini ni upotofu. Mfano wake ni mfano wa mambo ambayo yaleta utata katika dini kwa siku hizi. Mbona nyinyi hamuleti dua? Mbona nyinyi hamuleti nyoradi? Zimetajwa wapi? Zimetajwa wapi hizo? Kama hizi nyoradi za Ramadhani, shahadu la ilaha illallah, zintajwa wapi? Aliyepokea nani katika masahaba ya mtume radhiallahu anhu ni nani? Hizo ni bid'a tu, hazina maana. Lakini imekuwa mtu ambaye ametekwa na bid'a na imetangamana na damu yake na imejaa kwenye akili yake na moyo wake, ataona mtu akikataza nyoradhi kama zile siletwe msikitini, aona ah, msikiti ule wale watu wampotoka, wale watu wabaya wale, hata nyoradhi kumtaja Mwenyezi Mungu haifai. Nalo kuambia wewe nyoradhi upige kelele, kwani Mwenyezi Mungu kiziwi? Mungu si kiziwi bwana, wasikia bwana. Ah, nyinyi mnapomtaja Mwenyezi Mungu mamtaja aliye karibu, anaisikia, anaisikia. Kwa hivyo haina haja kuleta vitu ambavyo kwamba havina asili vikabandikwa kwenye dini kwa sababu ya kuliwazwa watu fulani wapembe kwenye msikiti, mara huku ashhadu la ilaha illallah, wana mtu anakwenda mrama hapa asikia raha, kwa kuwa ni mtu ambaye kwamba zile nyimbo zimekaa kwenye damu yake na akili yake. Na sallallahu assalam, ni hatari kitu kama kile. Kuna msikiti jana usiku naulizwa, mustadhi bana, mbona kuna tofauti ya misikiti, wengine waleta nyoradi ya Ramadhani na wengine? Nikamwambia hawa waleta nyoradi ni wapotofu, na hawa soleta ndio ahlu sunna. Sita, kauli ya sita, athari ya salafu saleh katika kutolesha kwamba dini imekamilika wala haitaji ziada, na sifa hiyo kamilifu inayo dini yetu, na kutahadharisha bid'a na mambo ya kuzuliwa katika dini na hatari yake, ni kataba rajulun ila Umar ibn Abdul Aziz yasalu, ameandika mtu maandishi kama barua au nini, akampelekea Umar bin Abdul Aziz radiyallahu anhu, yasaluhu, yamuliza anil qadari, kutokamana na qadar. Fakataba, akamwandikia jawabu, akasema amma ba'du, ama baada yote liosikia au liwandika, usika bitakwa Allah, mimi sina jambo isipokuwa na kuhusia kumcha Mwenyezi Mungu, wal iktisada fi amrihi, na kuwa kati na kati katika kufata maamrisho ya Mwenyezi Mungu, usivuke mipaka wala usipunguze, uwe kati na kati katika kuyatimiza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, watibai sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam, na kufata sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wataki ma uhditha ma ahdatha almuhdithun, wataki ma ahdatha almuhdithun, na kuacha uzushi wala yuzua wenye kuzua, baada ma jarat bihi sunna, baada ya kwamba sunna ishatufikia na imetubitia na sisi tumekuwa na zoea ya kutumia sunna, basi tuachane na watu kama hao. Wakufu munata, na watoshelezeni watu gharama ya bid'a na uzushi, acheni nao. Faalaika biluzumi sunna, ya kulazimu wewe bwana ushikamane na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa inna laka, hakika ni yako wewe, biidhnillahi, wa ruhusa ya Mwenyezi Mungu, al-isma, kuhifadhiwa, wewe utahifadhiwa na mabaya, maadamu unafata na kulazimu amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah atakuhifadhi kupotoka na kukengeuka na kuleta mambo yasiyo katika dini, ukaitakidi kwamba ni katika dini. Kwa hivyo mimi nakuusia ya kwamba unapouliza qadar, kwa sababu hapa kulikuwa na utata, pengine alimuuliza kulingamana na qadar, na qadaria ni wale wanaopinga qadar, na qadaria ni wazushi, ni mubtadi'a, wanasema hakuna kitu kinaitwa qadar, mambo yote yazuka tu, na Mwenyezi Mungu hajui kitakachotokea mpaka kitokee, na huu ni ukafiri. Na sababu nini? Ni kuwa wamepituka mipaka katika kutofuata mafundisho ya kisawasawa, wakaanza kujikusanyia mambo ya uzushi katika dini, pamoja na kuwa kuna sunna na hadithi za mtume na Qur'ani tukufu mitaja kila kitu. Rawahu Abu Daud, maneno haya aliyosema aliyoandika Umar ibn Abdulaziz amepokea Imamu ibn Abu Daud katika ukurasa au hadithi ya 1612. Ama kauli ya saba katika kawa katika atharu salaf ya kutuamrisha kufata sunna na kutusitizia kufata sunna na kuacha bid'a na maasiya, ni kauli ya Sahal bin Abdullah Dasturi. Huyo bwana Sahal bin Abdullah Dasturi asema, ma ahdatha ahadu fil ilmi shay'an illa su'ila anhu yawm al-qiyamah. Hatozua mtu yoyote kitu katika elimu ila يوم القيامه ataulizwa kutokana na jambo kama lile. Fa in wafaqa sunnata salim, akiafikiana kana sunna ya mtume katika lile jambo ambalo yeye amelizua, basi salima, atasalimika na adhabu na hasira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa illa, ikiwa sivyo, fala, hapana usalama, huyu atastahiki kuadhibiwa na kupitishiwa yale anayostahili kupitishiwa, kwa sababu amekosea, amemtuhumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutotimiza dini yake, na Mungu ashatangaza wazi wazi na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba naye bakhili, hakuweza kutimiza yote aliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ma ahdatha ahadun, hatozua mtu yoyote fil ilmi, katika elimu, shay'an, kitu, illa su'ila anhu yawm al-qiyama, illa siku ya kiyama ataulizwa, kitu hiki umekitoa wapi wewe? Duniani una kibri, unategemea watu fulani wenye vyeo na senti, unazungumza kupa kuja, sasa hujali kila kitu unafanya dini. Sasa utaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu, haya umeyatoa wapi? Fa in wafaqa sunna, haya uliokuja nayo ikiwa umeafikia na sunna, salima, atasalimika na adhabu ya Allah. Wa illa, ikiwa sivyo, uko ndani ya moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa uadilifu wake, na atabaki hapo mpaka asamehewe na Allah. Kwa hivyo ukienda katika Fathul Bari sharh ya Abu Sa'id Bukhari, au utaona juzu ya 13 ukurasa wa 290, ndio maneno haya ya Sahal bin Abdullah Dasturi imetajwa. Kwa hivyo as-salaf rahimahumullah wameusia na wao pia watu washikamane na sunna, wameusia watu washikamana na sunna, wametahadharisha, upeo wa kutahadharisha watu kutokamana na bid'a, bal na wamebainisha hatari ya bid'a. Moja ni hii, ataulizwa yaumal qiyama. Ni hatari, si hatari? Hiyo ni hatari, ataulizwa yaumal qiyama. Hili jambo ulilozua wewe katika dini ulipokuwa duniani, ngoja tuliangalie, limeafiki sunna? Utaambia basi ni sahali. Hali kuafiki sunna, utakwenda motoni kama alivyosema Mtume, wa kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin finnar. Tutahadhar kabisa mambo kama haya. Ama kauli ya nani, kauli ya nani, qawli ya nani katika aqwal salaf, qawli ya nani katika aqwal salaf, ni maneno yalonukuliwa kwa Abu Uthman an-Nasaburi. Qala Abu Uthman an-Nasaburi, man ammara sunnata ala nafsi, قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. أسيما أبو عثمان النسبوري من أمر السنة على نفسه من كيفانيا سنة ndiyo kiongozi wake kwa maneno na matendo, yani sunna ndio imemtawala yeye, nafsi yake, katika maneno yake, katika matendo yake. Nataka bil hikma, atakapozungumza mtu kama yule atazungumza maneno yenye hikma yanayopendeza yanayofahamika. Waman amara alhawa ala nafsi, na mtu ambaye kwamba ataipa kiti na kuitawalisha nafsi yake matamanio ya nafsi yake, kaulan kwa maneno wa fi'la na kwa matendo, nataka bil bid'a, huyu ndo atakayezungumzia bid'a na kuishikia bendera huyu. Kwa hivyo maneno kama haya utakwenda kupata katika hilyatul awliya ya Ibn Nu'aym rahimahullah, juzu ya kumi ukurasa wa 244. Maneno kama haya mazuri yameandikwa hapo, ambayo ya kuhimiza kufata na kulazimu sunna ya Mtume, kwa kuwa ni dini na ni Uislamu, na kuacha kila kitakachozuliwa katika dini, hata kama imekupendeza namna gani, uitupile mbali, kwa sababu jambo kama lile mwisho wake utaulizwa na utatokomezwa katika moto wa Jahannam, na itakuwa ni hatari kwa kwe kwa viliati. Ama kauli ya tisa, ambayo ni atharu salaf katika kutuhimiza kufata sunna na kututahadharisha na bid'a na hatari yake, ni maneno ya Imamu Malik رحمه الله ورحمة واسعة. قال إمام مالك رحمه الله من ابتدع متيوتي أتكيزوا في الإسلام كتك دينيك إسلام أكزوا كيتو لاني دينيك إسلام بين بدعة. من ابتدع في الإسلام بدعة أتكيزوا كتك إسلام وزوشي yaraha akayona ule uzusi hasanata ni nzuri. Mtu yote atakayezua uzusi katika Uislamu akayona yeye ule uzusi ni mzuri, faqad za'ama, hakika huyu amedai, huyu bwana amedai, anna Muhammadan, kwamba Mtume Muhammad khana risala, amekhini ujumbe, amekhini ujumbe, yani hakutekeleza Mtume ujumbe aliopewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ashakufuru huyu. Huyu atakaposema hivi azue bid'a katika Uislamu, ayone kwa ni nzuri na adai, asema kwamba ni nzuri, kwa hivyo yafaa kuwa katika dini, basi ashakuwa na madai ya kwamba Mtume Muhammad amekhini ujumbe aliopewa kuwafikishia waja ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mtume hakuwa hivyo, kwa sababu Mwenyezi Mungu alimwambia kwa ukali, ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhar rasulu, balligh ma unzila ilayka min rabbik, ewe Mtume fikisha ujumbe ulioletewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na ikiwa hujafikisha ujumbe Mwenyezi Mungu hujafikisha, sasa wewe wamfanya Mtume kuwa ni khain, hajafikisha ujumbe. Liana Allah yaqulu, kwa sababu Mwenyezi Mungu yasema, alyawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewatimizieni dini yenu, fama lam yakun yawma idhin dina, asema Imam Malik, kitu chochote ambacho halikuwa siku hiyo alipokuwepo Mtume na masahaba haikuwa ni dini, fala yakunu liyauma dina, haitokuwa leo ni dini kitu kama hicho, bali hicho ni uzushi na ni hatari, bali tampeleka mtu pahala babaya kwa kukufuru, kwa kudhania Mtume sallallahu alaihi wasallam hajatimiza wajibu wake. Maneno haya Imam Malik imetajwa al-Ihtisam li Shatibi juzu ya kwanza ukurasa wa 28. Kwa hivyo maneno haya yote ya hawa salafu salih ina pinga kabisa kuzuliwa katika dini jambo aina yoyote, jambo lolote ambalo linakhalifu dini. Lakini ajabu, sisi tunapozungumza kauli ya hawa watu watukufu, masahaba na ulama wakubwa, tuambia hawa kazi yao bwana, kila kitu bid'a tu. Sisi ni hawa ndio waliosema hivyo. Sisi tunazungumza kwa ulimi wao. Tukisema kitu bid'a hatukutoa katika akili zetu, bali tumepokea na tumenukuu. Lakini tumejua ya kuwa sababu hasa ni kwamba wale mubtadi'a, wale wazushi, hawapendi kukaririwa uzushi wao kutajiwa. Hawapendi ule uzushi walionao kukaririwa kila wakati, kuambia kwamba hili ni jambo ambalo limezushwa katika dini, halina maana, hupate thawabu bali utapata madhambi. Basi wao hawataki, watakalipambwe tu. Ambe bwana, wajua kuna mmoja afuate dini. Naona bwana kila anionalo sawa kwamba dini ndio dini, basi hiyo dini ya nani hiyo? Hii dini ya kibarani, dini ya nani? Hakuna dini kama hiyo. Kwa hivyo wewe leo ukizua jambo katika dini kama wanavyozua ndugu zetu kila mwaka, yani zile bid'a walizokuwa nazo hazikuwatosheleza, waona ni kidogo, kila mwaka zazuliwa hapa bid'a 10-15, nasalullah salam, na waiona ni sawa, kuna ubaya gani? Dalili yao ya Qur'ani ni kuna ubaya gani? Kuna ubaya gani? Kuna uzuri gani kama mtume hakutaja wala Mungu? Ina uzuri gani hicho unachokisema kwamba kizuri wewe? Nasallallahu salam. Kwa hivyo Imam Malik asema kitu ambacho kwamba alipokuwepo huyu bwana mkubwa mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake watukufu walikuwepo, haikuwa ni dini. Leo haitokuwa ni dini baada ya kwamba masahaba wameondoka na mtume sallallahu alaihi wasallam ameondoka, litasalia kwa ni bid'a na litakuwa ni nje ya dini, wala hali ya msingi katika Uislamu, wala hafai mwanadamu kumabudu Mwenyezi Mungu kwa kupitia jambo kama lile la bid'a ambalo halina misingi katika dini. Kauli ya kumi bametaja ya atharu salaf, watu wema rahimahumullah, ni kauli ya Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad alipoandika kitabu chake As-Sunnah, maneno aliyosema ni kama haya. Qala Imam Ahmad rahimahullah, usulu sunnati indana, msingi wa sunna kwetu sisi, asema Imam Ahmad, at-tamassuku bima kana alayhi ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ni kushikamana yale waliokuwa na masahaba ya mtume, wal iqtida bihim, na kuigiza, wa tarki al-bid'ah, kuacha bid'a, wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotofu. Aliyosema haya ni Imamu Ahmad rahimahullah wa rahmatan wasi'a katika kitabu chake As-Sunna. Lakini Sheikh hapa amepokea, amenukuu kutokana na sharh Sunna, itiqadi ahli Sunna lil-Imam al-Lalaka'i rahimahullah rahmatan wasi'a. Kwa hizi akwali zote za watu wema walotangulia zimeafikiana kwamba dini ni kamili, wala haikubali nyongeza, na yoyote atakayeleta jambo katika nyongeza, huyu akiwa hatutubia na akaacha na kawabinishia watu, basi gharama yake ataibeba yeye, gharama yake ataibeba yeye, na yeye ndiye atakayeulizwa siku ya kiyama jambo kama hilo, kama ilivyotangulia tuliosema ya kwamba wataulizwa hawa, kama kauli ya Sahal bin Abdullah Dasturi ya kwamba ma ahdatha ahadun fil ilmi shay'a illa su'ila anhu yawm al-qiyam, fa in wafaqa sunna salim وإلا فلا. ونسأل الله أن يفهمنا البدعة ويرزقنا الكراهية للبدعة والابتعاد عنها إن شاء الله. ميزمونغو أتوبي وفهمك وفهم بدعة نكوشكيا بدعة نكوجتينغنا بدعة نكويكا كوجيويكا بالنا بدعة وسبب ستوة جميع ديني قرآن السنة na wali ya watu wema kama hawa walotukuka radiyallahu anhum wa ardhahum. Na bila shaka wao wali yasikia haya na wali yapata katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na maneno ya ulama wa kislam. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم.